Do kuchni wleciała ćma. Do kuchni wleciała ćma. Choć okna prześwit był niewielki, chaotyczny owad lot ma. Zupełnie jak rok po wypiciu butelki. Ten widok niejasno mi się z czymś kojarzy. Dziś nie powiem z czym konkretnie. Rozprasza mnie widok spakowanych bagaży. Myśl za okno w las biegnie. Oh.